وتقول ثورتنت ما يلا هل من مزيد ندخ ما ني دولي دا فاي ام وخي ما سونو بوروم وي اك جهنم مودي بي يلا واخي موم فو دغي طنطوم يدني موم ثورو جهنم تي بوبم كو راغال سونو بوروم لا تبارك وتعالى ندخ كوني ما سلاخ ندخ فخغا با ديمي تي غار يي غار روتير يي ci auto yi di jëlee client yi dem boo nee apprenti yi ndax fees nga déedéet lañ lay wax, boo nee chauffeur bi ndax saraan aksi na déedéet la lay wax. Lu tax? Ndax ki lay laaj ragaloo ko ragal gu toll ni, ragal gi sawara ragal boromam ñu koy laaj ndax fees nga, ndax fees nga déedéet. Tey ki laaj sawara mu di sunu borom tabaraka wa taala sawar ragal na ko ragal goo xam ni ñi mu ko wax déedéet, te ñi mu wuta ñàkk a tontu. Kon fukk mu tontu ko, mu ne ko yow ma naq, mu ne ko hal imtala'ti, sawar ne ko hal min mazid, ndax lu ñu mën a dolli dafay am. Loolu mooy su fekkee lu ñu mën a dolli am na fa, sunu borom tabaraka wa taala dolli ko. Su fekkee amu fa, mumuñ. Waxin yii nag nekk na ñetti xeeti waxin ci alquranul karim. Yonent yàlla Moussa dafa jóge Misra jëm Madiana. Cere jiñ ko walaloon jeex, ndox ñu yóbbuloo woon jeex. Mu dem ci genn cer toog fa bëgg ñaan sunu borom lu mu añe ak ndox mu naan, te ñu mu ko wax ne ko sunu borom nangam nangam. Mu ne ko yow yàlla li nga wàcce woon ci man ci wërsëg wu may lekk ak lu may naan faqir laa ca. Waaw, xoola loo waxin ci tegginu alquranul karim ci lamiñu Moussa alayhi salaam. Rabbi lima anzalta ilayya min xayrin faqir, li nga wàccee ci man ci wàllu xéewal gu ma mën a lekk wala xéewal gu ma mën a naan faqir laa ca. Loolu tax nag ñi daawo dégg kenn di ji gerte ba mu yàgg mu ne jiw jeex na, wala lekk ci nag ba mu yàgg ñu ne nab la jeex na. Dañuy wax yéer na, yéer na, ndax teggi ne alquran jooju. Ba ñu wax ne jeex na, ndax itam jeexut, ndax sàq ba ceeb ba di jóge jeexagul, sàq ma cere ji di jóge jeexagul. Looloo tax ñoom daawo ñu wax ne jeex na, dañuy wax ne yéer na. Waaye tabarakallah léegi déggum wolof neeg ñun seen yooyu yóbbootuñu ci loolu. Duñu wax sax jeex na, dañuy dem ba ne jeex na tàkk tabarakal. Waaye benn xeetu waxin ak noonu. Ñaareelu xeetu waxin yi mooy jinne yi dañu daan dem ci asamaan di jëli ay xibaar di indil waa suuf. Waa suuf ñi ci nekk ay buxaaba ak ay gisaanekat daan ko jël di ci gisaane ka def ya ñuy def. Waaye bi nga xamee ne yónni nañu yónent bi alayhi salatu wasalaam, ba loola dagg ci diggante bi mënatuñu koo am, keroog la ñu wax dañu ne inna laa nadri asharrun urida biman fi l ardi an araada bihim rabbuhum rachada. Ñu ne ñoom jinne yi dem nañu asamaan doon jëli xibaar munuñ caa jot. Léegi nag xamuñu ba xam ndax aw ay la wu ñu nammal waa suuf, wala seen borom moo nam ci ñoom njub, wala lu gën. Gis nga bi ñu waxee aw ay, waxuñu ne aw ay la yàlla nam ci ñoom. Waaye bi ñu waxee am njub, la ñu jël njub la wér ko suñu borom tabaraka wa taala. Loolu moo tax teggin yooyu bii bopp na ca muy waxinu sawaraw jahannama wii, mu ne hal min mazidin, ndax luñ ma dolli dafee am, ndax dafa xam ci ko laaj muy suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Qaf aaya fanweer tabarakallah. Yàlla mu ne yow ma naquulu bés ba ñuy wax li jahannama sawaraw jahannama hal imtala'ti, ndax fees nga, wa taquulu sawara wa di wax hal min mazidin, ndax dafa am luñ mën a ra yokk. Wa fi lxadisi la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taquulu hal min mazidin xata yadaa rabbu lizzati fihi qadamahu fa taqulu qab qab wa izzatuka وكرمك ولا وعزتك وكرمك قد اكتفيت وينتفي بعضها إلى بعض. الحديث من رواية البخاري ومسلم. الحديث بنانا سوره جهنم سابني سنتي مومبنا بيرك منيتي هل من مزيد نجلتي او نيت سنتي موم منيتي هل من مزيد بلولا بري لول ب سونو بروم تبارك وتعالى نمو مجي ديف موي جيل نغوم لو سل لا تيكو تا سوره جهنم دادي كوماسي خط خطل نونو cinlu baxlaax di def xot-xotal daal ne ko gin naa ci sa tedd nga gin naa ci sa màggaay léegi doyal naa soora daal di yem foofu mu yem. Hadith boobu al Bukhari ak Muslim ñoo ko solo. Waaye tabarakallah suñu borom moo ne ko woon la am la xamne jahannama te liñ fasaan rek soora jahannama ne ko tabarakallah te ndiix daal di koy jàllale. Moo tax li nga xam ne mooy laaj bi te suñu borom tabaraka wa taala laaj ko sawara bu ko laajee garab laaj ko xeer ci wàllu xel ak itam ni ko alquran waxe kenn ku ne dana dégg ne kon yooyu yépp lu ci nekk mën naa tontu ndax xool leen xorandoom bi nga xam ne wax na te itam yépp loo xam ne mu ngi ci kaw suuf mu ngi sàbbal suñu borom tabaraka wa taala. Li ko ci say muslim mu ne muslim moo ne ci mujj jamono danañu xeexanteeg al yahud ba yahud làqu ko ci ginnaaw garab garab ga daa di wax wax joo xam ne ji wax ju leer la loolu lu ñu gis la ci biir wàllu hadis waxat xiila in al aaya ala tamsili wa annaha tasir li saati jahannam wa tabaaudu aqtaariha bi haytu law ulqiya fiha jamiicu lkafar والمجرمين فإنها تتسع له. أما يوخينا آيجي مثال لا تي والو ياتوا يصوروا جهنم أجي تم خوت أيجا ببجي بوالي ومبوالم لي أي يفر أك مجرمون أك يب داني تقات نيوم يب بمكو فاس لولو مثال تصويري لا بوخاني بي تي علماي أما يوخ وخ جوجو نخمني moo di misaal yoo xam ne mu fassirone yi lenn ci ñoom ku mel ne alxurtubi ak mujahid loolu la ñu wax wal qawlu lawal qawlu salaf radiallahu anhum yow ma naqul li jahannama tabarakallah wa uslifati ljannatu ñu jegeel aljanna wa uslifat ñu xëcc ba mu jege aljannatu aljanna kun ko xëccal lil muttaqin ca ña ragaloon yàlla lil muttaqin ca ña daan moytu tere yàlla lil muttaqin ca ña nga xam ne ñoo daan jëfe ay ndigalam al muttaquna mooy ñiy jëfe ndigal yàlla tey bàyyi ay terem ñoo ñe la ñuy xëcci aljanna mu jege leen gayra baid nekk loo xam ne du sori waaw usli fat aljannatu lilmuttaqin gayra baid ba du fari aljanna daa di jege nga xam ne léegi waaxu dugg lay doon wala daagu dugg wala yu demee nekki yooyu moom du je du fari uslifat iljannatu lilmuttaqina gayra baid waaw yàlla ne leen haha lii ngeen gis haha xewal gii maa tuwaaduuna mooy lañ leen doon dig maa tuwaaduuna mooy lañ leen doon dig ku ko moom mooy li kulli awwaabin bépp tuubkat nga xam ne day dellu ci boromam xafiis tey mën a sàmm kulluri gum doxale digganteem ak boromam tabaraka wa taala waaw haha maa tuwaaduuna li kulli awwaabin xafiis ci bépp tuubkat boo xam ne bii kulluri ci dox digganteem ak boromam tabaraka wa taala daf koy sàmm kooku mooy kan mu ne man xashiya arrahmana mooy ko ragal yàlla wajaa mu dikk alaxira bi qalbin munib, ci xol boo xam ne bii xol bu delu la ci yàlla, xol boo xam ne bii xol bu tuub la, xol boo xam ne bii xol bu toroxlu la, xol bu nangoo topp yàlla. La yunus yàlla Ibrahima waxoon illaa man jaa bi qalbin salim, lu jël ku dikk illaa man ata bi qalbin salim, lu jël ku indi xol boo xam ne bii xol bu set la tabarkàlla, xol boo xam ne bii dara nekku ci wàllu yooyu. Moo tax boo demee ci mbindu maam Cheikh Alhaj Malick ma nga cay wax wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaysu ma alana, mu di dikk foofa ci indi loo xam ne du bagage yoo war a indi, xanaa da nga indi bagage yu safaan. Man xashiya rahmana, képp ku ragal yàlla. Baatu man nag ni alquran di waxe mooy kenn ku ne mën nañoo remplir fiisaw tur ci man, man xashiya rahmana bil ghaib, ndax man adaat la boo xam ne bii lil aaqil lañ koy jëfandikoo, góor ak jigéen dëkkluñ ko fenn. Suñ xasee wax ne man rek jàpp na ñëpp, képp koo xam ne kii xashiya rahman ragal na yàlla, buutu ñu seet nag foo dëkk, luy sa nationalité, ndax africain nga, ndax nekkuloo ko, yow daal ginnaaw yow xashayta rahman bil ghaybi yow bokk nga ca, waaye ñaarlu sart bi mooy wa jaa bi qalbin munib, nga ñëw alaxira ñëw xol boo xam ne bii munib del na ci boroom tabaraka wa taala, bàyyi na seytaani toppatu ko, léegi ma ngay topp jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ci alquranam ak njàngalem yonent yi alayhimus salaatu wassalaam. Sootu qaaf aaya fanweer ak ñett yàlla neen udxuluha, dugg leen ko, udxulu dugg leen ha aljanna, udxuluha mboolem ñu ragaloon yàlla la yàlla ni udxuluha, mboolem ñu ñëw tey di indi bi qalbin salim, xashiya rahman wa jaa bi qalbin salim, ragal na yàlla indi xol boo xam ne bii xol boo xam ne bii bi qalbin munib, xol bu dellu ci yàlla. Moo tax ñaar yooyu it mooy al iman wa taqwa, bu ñuy peese jëfi doomu aadama yit ñaar yooyu lañ tee seet. Maanaam tey su fekkoon ne dañu ne ordinateur la bu ñu teg foofu ci àllaaxira muy fa ñuy peese jëf yi, ku yëg ñaar yooyu lay seet, xashiya rahman wa jaa bi qalbin munib, waaw ragal na yàlla bil ghaybi ak xol bi nekk na munib. Te suñu ordinateur yi, suñu jëfandikaay yi, léeg-léeg am na ci machine yi bu ñu ko tegee ci sa lox bi tabarkàlla mu jënne sa tension, ndax yéeg na, ndax wàcc na, ndax yem na, su der ji ni ngi dawee ak ñi demee ni ki yooyu. alaxira it yàllaa na sa jumtuwaay yu gën a xarala suñu jumtuwaay yii, yoo xam ne ku nu ko teg dina mën a génne li nga xam ne mooy sa ragal yàlla bil ghaybi, waaye dina mën a génne sa xol fan la toll, lu ci nekk. Ndax opération yi yëpp tabarkàlla yi tubaab yi def yi yëpp wala yi docteur yi def yi yëpp lan koy seet am na ci yooyu mënuñu koo gis, waaye lii nga xam ne mooy seetu suñu borom bi tabaraka taala yi muy seet yépp lay mën a gis. Udxulu ha, dugg leen aljanna bisalaam ci jàmm, bisalaamati min al azab wal humum wal aqdar, bisalaam ci mucc ci sawara. Zalika yawmul qulud, loolu mooy bis bi nga xam ne mooy bisut sax ba nga xam ne huwa al baqaa alladhi la intihaa lahu abadan li annahu la mawta fi l jann wala fana, waaw udxuluha zalika yawmul xulud, loolu mooy bisut sax ba, dootuñu génn mukk, dootuñu tuxu, dootuñu fay luyaas, dootuñu joxee défense, dootuñu jaaxle tabarkàlla. Zalika yawmul xulud, doo génn sa kër it di lëggéeyi, déedéet zalika yawmul xulud, doo génn sa kër it di tukki tabarkàlla, boo fa xasee nekk dutoo génn di dem ay bitim réew wala biir réew, ndax yooyu ngay dem fi nekk nii wuti teraa nga ak saadatu nafsi, moo tax nit di ko def foo ko xasee am jarotul tukki tabarkàlla. Ndax bëri na kuy tukki, la tax muy tukki mooy daa bëgg lum ami wala lu mu xami sa damay wax xam ne ginaaw yépp mi ngi ci benn barab léegi dootul jar ngay tukki ngir loo xam wala tukki ngir loo am wala tukki ngir loo man déedéet zalika yawmul xulud lagum am nañu maa yashaauna fiha lépp loo xam ne neex na leen te seen bakkan soxla ko te seen xel xem nañ ko te seen bët di ca bànneexu loolee ku dugg aljanna dana ko fa am yal nañ fa dugg ñun ñëpp yàlla mu ne wala dayna masid am nañ nag loo xam ne ndollant la dañ leen koy bette loolu ngeen di wax surprise loolu la sunu borom tabaraka taala wax ne wala dayna masid bala ñoo xam dëgg dëgg lu mu doon dañoo dem yowmul xiyam munañu lii la teewul al ulama ñu ne annasaru ila wajhillahi al karim moo di gis kanamu sunu borom nga tabaraka wa taala hada al qawl مروي عن أنس وجابر ابن عبد الله قال المزيد هو أن يتجلى الله تعالى لهم حتى يرونه وذلك في كل جمعة من مم أنس أك جابر ابن عبد الله من المزيد جيس برام تبارك وتعالى دي وقت موي موسيني لين بني جسكو لين من يأم أجم ججب wax jooju boo demee ci rohul maani jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum fukk ak juróom ñeent daa ca fekk wax jooju wala sax ñu gën ko faa yaatal lahum ma yashaaun fiha wala dayna masid adduna si ki si gën a mën gan soo ko gan a gee lu gàtt gàtt rek dina am lu des ca gan ga ci dàqa ganale ci adduna su la ganalee ba noppi dina am lu des ca gan ga léeg-léeg nga am ganit indil ko pala boo xam ne bii bukkutoon ak moom ba mu yaakaaroon ne ci booba lay jot waaye sunu borom tabaraka wa taala bi mu ne lahum ma yashaauna fiha mooy aljanna kenn munta xemmem wala ngay xalaat mbaa ngay bëgg lu fa fi lu fa nekkul lu waay di xalaat wala mu koy bëgg wala mu koy xemmem na nga fa waaw lahum fiha ma yashaaun wa ladayna masid daañu la fa jox loo xam ne ni sax sa xel mu fa koo xalaat te mu nga ci biir aljanna ji suratu qaf aya fanweer ak juróom yàlla tabaraka wa taala mu ne wa kam ahlakna qablahum ñaata wa kam ahlakna bëri na bu ñu àlagee qablahum lu leen jiitu ñoom kuffaaru mag min qarnin ci aw nit hum ñoom ñooñee maalag ashaddu minhum ñoo leen gën a tar batsan ci doole fa naqabuu fi lbilaad ñu dox ci réew yi wër fi fu nekk jawla fi fu nekk lu tax ngir ragala dee waaye hal min mahiisi ndax am na leen mën a def ba mucc ci dee hal kaana lahum min almawti maharab loolu moo amut wa kam ahlakna bëri waana bu ñu àllagee qablahum lu leen jiitu ñoom waa màkk ñii may tooñ min qarnin ci aw nit hum ashaddu minhum batsha ñoom ñoo gën a tar batsha ci wàllu doole fa naqabuu fi lbilaad ñu wëndeelu ci réew yi waaye hal min mahiis ndax am na benn rawuwaay bu ñu mën a rawe amul benn rawuwaay bu nit mën a daw ba làqutu ca mucc ci sawara loolu amut inna fi zalika nekk na ci wax ji nag alquran ji waaraati wii saar bii la zikra fatli liman kaana lahu qalb koo xam ne kii am na xol bu deexagut liman kaana lahu qalb ci koo xam ne am na xol bu deexagut ndax doomu aadama yëpp ci seen biir ay xola la fa waaye xol ñaar la boo xam ne bii mi ngi dund ak xol boo xam ne bii nekkul di dund waaye képp koo xam ne kii am nga xalbun boo xam ne bii ñu ngi dund yàlla ne na lii ma wax mën na laa waar ba nga dellu ginnaaw daa di tuub say rëcc-rëcc daa di defaraat say baax-baax waajal li nga xam ne moo nekk ci sa kanam te mooy sakratul mawti mu ne zalika inna fi zalika la zikra liman kaana lahu qalb aw alqa sam'a wala mu sànni noppam ngir mën a dégg wa shadid fak mingi tew sufyan mun la yakunu hadiran wa qalbuhu qaib bahat mun al arab taqul alqa fulan sam'ahu istama'a bi udhnayhi wa huwa shahidun bi qalbin ghayru qaib wax joni bo demé ci mukhtasar ibn kasir dik ci ñettal xatum ñetté mir ak juroom ñaar ak juroom ñett ci lañ ko wax mune mom sufyan mune nit munte tew te xolam ñaka tew motax ñaar yoyu ñu bolé ko abahat mune arab day wax ni diw de sanni lu nopam bu fekke deglu na lo xamni li ba mu koy deglu xol da nga tew ba mu meuna tatan wax jot lola motax alquran fek len ci waxin wowo da di koy waxe ni surtu qaf aya fanwer ak juroom ñaar sun borom tabaaraku ta'ala di tej nak sar bi diko wara jeexal ci waxon ñu lam bëggoon bu koy jeexal ñu jàngé ko ci xop nañu ci war nañu ci tiglo nañu ci deegal nañu ci ñi ngi tej sar bi yalla na ولقد خلقنا السماوات بند نيو اسمان مو نيك جوروم ñar ak ya ca nek ci walu ay wer ak ay bidiw ak ay jant la ca nek ci walu kemtan ak li nek seen digeunte ak mom ci walu jaw ñen ci sanni seen machine ba di meuna jokkolante ay wax digeunte rew ak rew lu mu sore sore di ci man di sanni ay machine mo len di andil ay image ngeen ni setan nit ñi na ci bitim rew direct wala li ñeen ko setané yalla neenal loola mom moko bind wal arda mo bind suufit ak yi ci biir suuf petrolier mbole mel yu nekk ci biir suuf yalla bind ko wama baynahuma li ci digënté bi lepp digënté asman ak suuf mbole li ci nekk muy doomu aadamay muy bayimay muy gàncax mi muy ndox mi muy li fi nekk yépp yàlla ngi ko bind si sittati ay yamin ci juróom benn fan juróom benn fan rek la yàlla bi tabaraka wa taala bind loolu lépp waaye neen wa ma massana min luxuub sonnuñu juróom benn fan yooyu bind na ci lii mu bind lépp lépp lépp waaye nee na sonnuñu loola mi ngi koy tontoo yahuud yi nga xam ne ñone sunu borom tabaaraku ta'ala dafa tambale bind yawmul ahad dik ba yawmul jumaati neena mu daldi nop mu daldi sonn daldi noppolo bisub gaaw lolu daldi dem ci araf daldi fay jaaxan di noppolu lolu la yalla tabaaraku ta'ala di wax fi ne mom day lola daluko ndax khalaqa as-samawati wal ardi wa baynahuma fi sittati ayyam wa ma massahu min lughub dara ciono fekk ko ci tabaarakal kon nak lolou la yalla tabaaraku ta'ala weddi fi suratu qaf aya fanwer ak juroom ñet fasbir ala ma yaqulun ni ñi tek ci deru yalla bi muñ ko fasbir muñala ala ma yaqulun li ñi tek ci deru yalla bi yoonte bi daanañ ko wax lu mudul mer ñu wax yalla lu muy mer yalla ne ko muñal rek wa sabbih bihamdi rabbika del bak sa borom wa sabbih bihamdi rabbika del bak sa borom ci sant ko kagn nga koy bak qabla tulu'i shams bala jant bi di senk wa qabla al-ghurub ak bala jant bi di so yoy ngay sant sa borom tabaaraku ta'ala qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub mudi wa salli lahu wa'budhu waqtay al-fajr wal-'asr وقصهما بالذكر لزياده فضلهما وشرفهما ديكو باك بلا جنت بي دي 5 وخبل الغروب اك بلا جنت بي دي 6 ñaari waxtu yoy ñaari waxtu la yu am solo so de setlu ñinga xamni ñoy daw di jang ni ñuy dawe ak ñu defar seen yaram ñaari ci digënt yoy lañ koy bëgg ci waxtu yoy waye ci dig dig ba ci duñu ko ci jaglé leg leg motax sunu borom tabaaraku ta'ala tuddu ñaari waxtu yoy ndax nani lañ ci nekk ndax mbaaxaay bu ci nekk ak tedd nga wa min al layli ajit ci guddi wa min al layli fasabbihu de ko bak wa adbara sujudi ginaaw sujudi yit ginaaw julli ga de ko bak motax fa salli lillahi tahajjudan wa aqab as-salawat al-mafruda motax ibn kathir muné كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان قبل طلوع الشمس وثنتان قبل الخروج وكان قيام الليل واجبا على النبي وعلى أمته حولا ثم نسق في حق الأمة تبارك الله وجوبه نانا من ابن كثير جلي نفرتال نجيتو ينتبه دي رنان نياري ركال ونجيتو فجر جنت بدي سنكون ñaar rakka mu jitu muy sa taxawaay jul guddina nekkon lu war ci yaronte bi alayhi salatu wasalam ak xetam ginaaw gëna ñu dindi ko nonu daal di koy terele wat nak ginaaw laylatul isra def ko juroomi julli suba tasbar takusan timis ge lolu ba deme ci muhtasir ibn kasir jitt ci ñettel khatum ñett témer ak juroom ñaar ak juroom ñatt ci la ko wax mang ci suratu qaf ay ñin fa واستمع نغدلو يوم ينادي المنادي بس بوات كتب دي ووت بس بغا خامي ني ووت كتب دانا ووت ووت كتب خاني بي كو كوي بات لاي دون من مكان قريب ووت تي برب بو جيغي ابو سعود مني المنادي هو اسرافيل عليه السلام غا خامي موي اسرافيل كي يربو ñu ne ko limuy wax mu ne danaan ayyatuha al'izamu albaliya wal awsalu almutaqatti'a wal luhumu almutamazziqa washu'uru almutafarriqa inna allaha ya'murukunna an tajtami'na li fasli alqada neena malaaka mumu israfil lay am ben bis mu ne e yen yahyi funuhi e yen ñi daggato e yen ñap yi xajjaliko yek yek yi wasaro yalla tabaaraku ta'ala ñu ngi leen digal ngeen jup dajalo yen ñep ndax bisu atté jotna tafsir abu sa'ud dikki juroom xatum juroom ñen fuk ak juroom ben yalla neena yawma yasma'una sayhata bis buñuy deglu yoxu ga bil haqq ci deug zalika yawmul khuruj lool moy bisu genn ga inna ñun yalla nahnu nuhyi ñoy dundal wonu mir te ñoy ray wa ilayna al masir te ci ñun la nit ñi di mujj yawma tashaqqaqu al ardu anhum zira'a bis ba suuf di xoteeku bu gaaw zalika bis bobu hasrun moy bis bañ dajale war dajale nit ñi yasirun alayna lu yomb la ci ñun nahnu a'lamu bima yaqulun ñu gëna xam li nit ñi di wax wa ma anta alayhim bi jabbar yow nekko ko xamni ki ku fitterlu nga te itam dañ la yoon rek nga gawarat kon fa zakir na nga fatli bil qur'an man yaqaf wa'id ko xamni ki dina tip randi wo bi yalla bam wara am ak mom ëlëk kon bokk ñi deglu tabarakallah ak xini suñu wara yëkëte jotaay bi ñi ngi ñaan suñu borom tabaraku ta'ala may ñu ay bis gi di ñew ñu fekk ko ngeen fekk ko ñu dal ak yeen ci walu sal bi nga xamne mo tege ci suratu qaf ñi gërem bu baaxa baax ak fatiliku suñu mbokk mi nga xamne fu mu taw di ñu fatiliku di cheikh abdourahman mbacke di doon ci serigne cheikh gayne fatima tabarakallah tafsir bi du ko raw ben yoon ki lan ko nañ defal di seen bafa alim sal wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.